wymagana od spełnienia określonych warunków. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album zespołu Miasta. Zwycięzcy 4. edycji konkursu Wydaj Płytę będzie głośno. Płyta zatytułowana Na Dobrym Kursie to mieszanka hip-hopu, ska, rocka i alternatywy z pozytywną wibracją reggae. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz, bo ten numer i ta chwila to wszystko, co tu masz. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 listopada, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za pół godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Wczoraj potwierdzono ponad 25,5 tysiąca zakażeń i 548 zgonów. Obchodzimy Dzień Pamięci Wypadków Drogowych. Eksperci podkreślają, wielu tragedii da się uniknąć dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu. Katolicy we Francji domagają się otwarcia kościołów. W wielu miastach planowane są protesty w tej sprawie. Za pół godziny poznamy najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia na temat przebiegu pandemii. Wczoraj resort potwierdził ponad 25,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i 548 zgonów. Była to największa dobowa liczba zmarłych od początku pandemii. Wykonano 56 tysięcy testów na obecność COVID-19. Oceniając te dane, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że na liczbę zgonów wpływ miał duży wzrost liczby infekcji w ostatnich tygodniach. Wiceminister zaznaczył, że są też i dobre wiadomości, bo liczba nowych zakażeń stabilizuje się. No dobrze, to świadczy o tym, że te restrykcje i zasady są przestrzegane przez Polaków, ale musimy jeszcze naprawdę bardzo się wysilić, aby tę epidemię pokonać, więc jeszcze przed nami ciężkie dni, póki nie mamy szczepionki, ale miejmy nadzieję, że to najgorsze już jest poza nami. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano wczoraj w województwie śląskim, prawie 3,5 tysiąca. W niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. To wydarzenie upamiętniające wszystkich, którzy odeszli lub zostali ciężko ranni na skutek wypadków. Liczba wypadków na polskich drogach systematycznie spada, ale w zeszłym roku zginęło w nich 2900 osób. To 2900 osób za dużo. Mówi Marcin Ślęzak, prezes Instytutu Transportu Samochodowego, który jest współorganizatorem polskich obchodów Dnia Pamięci. Dramat poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin nie kończy się po tygodniu czy miesiącu od zdarzenia. Jak mówi komisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, skutki odczuwalne są przez wiele lat. Odczuwają znaczną zmianę w swoim życiu. Ofiarami wypadków są także ich sprawcy. Utrata pracy, więzienie czy zerwane więzy rodzinne to tylko niektóre konsekwencje. Ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców, mówi, że podczas rozmów ze sprawcami słyszy najczęściej jedną myśl. Mówią, że daliby wszystko, żeby mogli to zmienić. Główne uroczystości obchodów Dnia Pamięci w Polsce odbywają się od wielu lat w Zabawie koło Tarnowa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. We Francji odbędą się dziś demonstracje katolików domagających się otwarcia kościołów dla wiernych. Od 2 tygodni z powodu lockdownu obowiązuje zakaz publicznych uroczystości religijnych w tym kraju. Szef francuskiego MSW ostrzegł, że policja będzie karać uczestników nielegalnych zgromadzeń. Stowarzyszenia katolickie planują protesty m.in. w Lyonie, Nantes i Bordeaux. Lokalne władze wydały pozwolenia na organizowanie demonstracji pod warunkiem, że weźmie w nich udział maksymalnie 500 osób. Francuskie MSW spodziewa się jednak, że dojdzie także do nielegalnych demonstracji przed kościołami w innych miastach. Według dziennika Le Figaro wierni zaplanowali około 30 nielegalnych protestów. Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin ostrzegł, że policja będzie nakładała grzywny. W ubiegłym tygodniu w okolicach Paryża kilkuset katolików wzięło udział w nielegalnych demonstracjach, domagając się przywrócenia mszy świętych. Z powodu narodowej kwarantanny od końca października zakazane są wszystkie publiczne celebracje religijne z wyjątkiem pogrzebów. W poniedziałek szef francuskiego MSW będzie rozmawiał z przedstawicielami wspólnot religijnych o możliwości otwarcia świątyń dla wiernych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone. 23-metrowa bożonarodzeniowa choinka dotarła już do nowojorskiego Rockefeller Center. Przy dekorowaniu tego najsłynniejszego amerykańskiego drzewka przez kilka tygodni będzie pracować ponad 400 osób. 2 grudnia, zgodnie z tradycją, zabłyśnie na nowojorskiej choince gwiazda pokryta 3 milionami kryształków Swarovskiego i ponad 50 tysięcy kolorowych światełek. Uroczyste zapalenie choinki, które przyciągało

left its seeds while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach out to you, but my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Witaj ciemności, stara przyjaciółko, w niespokojnych snach szedłem sam, wąskimi, wybrukowanymi ulicami, w blasku ulicznej lampy. Tak, naszą drugą zagadkową godzinę rozpoczęliśmy od ukochanej piosenki kogoś, kto pomimo wciąż jeszcze młodego wieku zrobił dla dzieci naprawdę dużo. Ten wyjątkowy ktoś, pan nauczyciel, pojawi się za chwilę w waszych domach, ale zanim, Kasiu, czy ty wiesz, że w Chinach dzieci, aby dojść do swojej szkoły, wędrują przez górskie przełęcze kilka godzin? Ja bym tak nie mogła. Ale wiesz, one tak bardzo chcą zdobyć wiedzę, tak bardzo chcą zdobyć wykształcenie, tak bardzo chcą wyrwać się ze swoich wiosek i coś osiągnąć, żeby mieć lepiej niż rodzice. To są dzieci z bardzo biednych domów. One docierają do szkoły, potem tam nocują, odpoczywają, uczą się, no i dopiero następnego dnia bądź po dwóch dniach wracają do swojego domu. A czy ty wiesz, Kasiu, że w takiej Azji są także miejsca, w których ludzie mieszkają na wodzie? To są takie domy na palach, pamiętasz? Tak, wiem. Kiedyś mówiliśmy o tym, prawda? Są strasznie fajne. Tak, a dzieci tam ponoć szybciej uczą się pływać niż chodzić. I wskakują do miski, bo mają tylko miskę i ta miska pozwala im dopłynąć do szkoły, na lekcje. A czy ty wiesz, Kasiu, że na tym świecie jest takie plemię, które nazywa się Nieńcy? I to właśnie tutaj, jeżeli dziecko chce znaleźć się w szkole, to wskakuje na grzbiet renifera. Renifer rusza w drogę, dziecko wyciąga z przepastnej, skórzanej torby zeszyt i rozpoczyna naukę. A czy wiesz, Kasiu, że są też na tym świecie dzieci, które każdego poranka wyruszają w drogę, która prowadzi ich do baobabu? Bo to właśnie pod nim, pod baobabem dorośli zorganizowali im szkołę. Dlaczego tam? No bo tam jest więcej cienia. Bo tam są w stanie skupić swoją uwagę na dłużej. I wiesz, co w tym wszystkim jest najważniejsze? Wiesz? To, że oni chcą. Tak, to, że chcą. I najważniejszy jest człowiek, który na te dzieci czeka. Nauczyciel. A dobry nauczyciel to jaki nauczyciel? Śmieszny, fajny, miły. Śmieszny? Tak. Czyli? Czyli taki, który może zawsze pośmiać się razem z tobą. Mhm. To jest bardzo ważne, wbrew pozorom. Ty takiego nauczyciela poznałaś w swoim życiu? Poznałam. Kto to taki? To jest Mr. Angel. Jest, czyli? To jest mój nauczyciel od angielskiego, jest z Ameryki i jest strasznie fajny. Co w nim najbardziej podziwiasz? To, że jest taki trochę jak dziecko, taki dziecinny i potrafi się z nami bawić, lubi komiksy i jest strasznie śmieszny. Ja myślę, że jeżeli dorosły człowiek potrafi zachować w sobie dziecko, to wtedy, no, wtedy będziemy bardzo lubili z nim przebywać, bo będzie spontaniczny, radosny. No i to jest chyba człowiek, który zagląda wam często w oczy i was rozumie. Tak. Jest taka piękna nagroda. Ty nauczyłaś się tej nazwy już? Global Teacher Prize. W tym roku otrzymała ją nauczycielka z Wietnamu, An Phung Ha, która urodziła się na odludziu tego północnego kraju, tam gdzie mieszkają bardzo, bardzo biedni ludzie, w małej wioseczce, i uświadomiła sobie, że jeżeli ona nie wyciągnie ręki do dzieci tam mieszkających, to te dzieci podzielą los swoich rodziców. Nic nie osiągną. Nie pofruną w świat, nie dowiedzą się, jak ten świat wygląda. No i postanowiła stworzyć klasę bez granic. Postanowiła połączyć swoich uczniów z innymi szkołami na całym świecie przez Skype'a. To było bardzo trudne, bo w tej maleńkiej górskiej wioseczce na północy Wietnamu właściwie nie było nic, a ona stworzyła w ten sposób takie wielkie okno na świat. A ja bardzo cieszę się, że coraz częściej, coraz głośniej mówimy o wspaniałych nauczycielach. Mówi o nich także i zaprasza ich do współpracy taka ładna akcja Wiem i kropka. A my dzisiaj spotkamy kogoś, kto otrzymał tytuł Nauczyciela Roku, kto został nominowany do tytułu twojego ulubionego Global Teacher Prize i napisał dla was bardzo, bardzo ważną i bardzo mądrą książkę. A wiemy, że praca nauczyciela jest wymagająca, prawda? Myślę, że strasznie. I my po każdej zagadkowej niedzieli od nauczycieli otrzymujemy maile z prośbą o to, aby wysłać im link do naszej audycji. Dlaczego? Bo ci ludzie szukają inspiracji właśnie. Chcą swoim uczniom dać coś najbardziej ciekawego ich zdaniem, coś innego być może. Ja bardzo szanuję to, że im się chce, bo w naszym kraju być nauczycielem, to nie jest łatwa sprawa. A wiem, że dobrych nauczycieli, nauczycieli z powołania jest w tym kraju całkiem sporo. To są tacy moi współcześni bohaterowie. I jeżeli teraz macie na myśli takiego nauczyciela, taką osobę, którą szanujecie, którą bardzo lubicie, a może i kochacie, która pokazuje wam, w jaki sposób uczyć się, ale także w jaki sposób żyć, to proszę napiszcie mi o niej i ja bardzo chętnie o tych ludziach opowiem na przykład za tydzień. Proszę także o to dziadków, rodziców, dlaczego nie, bo zagadkowi słuchacze nie zawsze mają dostęp do komputera. Pomóżmy im w tym, udostępnijmy, bo myślę, że o tych ludziach, o nauczycielach zawsze warto mówić. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No to ruszamy. Yep. podzim a tetička už zavařuje, švestičky do sklenic pěkně napresuje. Jedno vím určitě, no to je jistota, povidla od tety jsou hrozná dobrota. Když má to hotový a dospí, že je nese, náš malej žaludek už se celý třese, třese se představou, že bude nabaštěnej. Povidla od tety jsou prostě nej. Jsme strašně nenápadní, loupení není snadný, jsme malí lupiči povidel. Loupíme bez zábrany, pak si to slíznem sami, jsme malí lupiči povidel. Jsme strašně nenápadní, loupení není snadný, jsme malí lupiči povidel. Loupíme bez zábrany, pak si to slíznem sami, jsme malí lupiči povidel. Sklepení, kde není vůbec, vůbec světlo denní, baterkou na cestu si svítíme, na tu ňamku už si zuby brousíme, truhlunecky židly na sebe vyskládám, už je pevně držím, už je v ruce mám, bacha skáču dolů a rychle zdrháme, makej se hra, to si pochutnáme. Kaszparek w rochliku lupici powidel. Jest jesień, a moja ciotka już ładnie gotuje śliwki do słoików. Jedno wiem na pewno, ale to na pewno. Powidełko cioci to prawdziwa dobroć. Jak już to zrobiła i niesie do spiżarni, nasz mały żołądek już się trzęsie. Trzęsie się z myślą, że będzie pełny. Powidła od ciotki są po prostu najlepsze. No to w taki słodki sposób witamy serdecznie nauczyciela roku, nauczyciela serca i znakomitej książki Szkoła Bohaterów i Bohaterek, czyli jak radzić sobie z czym, Kasiu? Z szkołą. I? I z emocjami. I? I z życiem. Tak, jak radzić sobie z życiem. A jest z nami, choć tak naprawdę teraz jest w Sopocie, Przemek Staroń. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry wszystkim. No to powiedzmy od razu, że my się nie widzimy. Ty jesteś od nas ho, daleko, ale tak. Się słyszymy. Powitałyśmy cię powidłami śliwkowymi od czeskiej cioci. Smaczne były? Oj, pyszne, aż po prostu, kurczę, chyba, nie wiem, muszę poszukać kolejnego słoiczka teraz. Masz gdzieś w zasięgu wzroku okno? Mam. A co widzisz? Widzę, jak słońce próbuje zwyciężyć nad chmurami. Całkiem nieźle mu się to udaje. A co masz, Przemku, przed sobą w pomieszczeniu, w zasięgu wzroku, w pomieszczeniu, w którym teraz jesteś? Jestem teraz na swoim łóżku, w swojej magicznej sypialni, która złamała wszystkie zasady higieny snu w ciągu pandemii, bo sypialnia powinna być takim miejscem, gdzie jest mało rzeczy, a jest w niej bardzo dużo rzeczy, bo siłą rzeczy, celowe powtórzenie to było, siłą rzeczy, Skoro jest Kasia i Kasia, to mogą być rzeczy i rzeczy. Mogą. I tak sobie pomyślałem, że właśnie z powodu pandemii ja musiałem większość rzeczy, które służą mi do fajnego uczenia, no, przenieść do sypialni. W związku z tym mam przed sobą bardzo dużo książek, gier planszowych, klocków Lego, a tak dosłownie przede mną, tak na wysokości wzroku, są trzy części gry Cortex, która pobudza umysł, a nad tą serią całą są cztery figurki Funko Pop z Herkulesa. Jest Zeus, jest mały Herkules, Pegas i Hades. Szkoda, że nie widzisz miny Kasi, zrobiła. No to jak sobie wyobraziliśmy teraz, bo radio to jest teatr wyobraźni, co otacza naszego zagadkowego gościa, nauczyciela serca, to możemy wskoczyć do jego książki. Uwaga, 3, 2, 1... Start! I tutaj, kiedy otworzymy na stronie 31, to czytamy tak. Jestem brzydki. Próbuję udawać, że to nie ma znaczenia, ale to nieprawda. To ma znaczenie. Mama kiwa głową. Nie zaprzecza. Czy tak będzie zawsze? Chłopiec pyta matki. Nie wiem, kochanie. Mama mu odpowiada. Ogi jest niezwykle sympatyczny, uroczy, zabawny, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia dla jego rówieśników. Dzieci nie chcą go dotykać. Wpatrują się w niego, a gdy on widzi te spojrzenia, gwałtownie odwraca wzrok. Chłopak nie ma łatwo, ale próbuje sobie jakoś radzić. Ma szczęście, bo jego rodzice dają mu bezwarunkową miłość. Bezwarunkową, czyli jaką, Kasiu? Dużą. Bez względu na to, co się dzieje, oni po prostu kochają, a on płacze, bo nie ma siły, bo nie wygląda tak, jakby chciał. I tu w tej książce Przemka jeszcze są takie dwa cytaty, bardzo mądre i bardzo piękne. Serce jest mapą pokazującą to, dokąd zmierzamy. Zmarszczki i blizny są mapą pokazującą to, gdzie byliśmy. Przemku, co musiał zrozumieć Ogi, aby dzieci potrafiły go polubić, żeby potrafiły go zaakceptować? Ja myślę, że on musiał zrozumieć to, że jeżeli nie polubi siebie sam i, mówiąc tak może trochę kolokwialnie, nie machnie ręką na to, czy dzieci go lubią, czy nie, to one go nie polubią. Przestanie się tym przejmować po prostu, prawda? Dokładnie tak. Mhm. Jeżeli będzie cały czas oczekiwał od nich, że dzieciaki go polubią, no to cały czas będzie miał zawiedzione oczekiwania. Więc tak naprawdę przestał się przejmować i korzystając z niesamowitego źródła, jakim byli jego bliscy, zaczął po prostu lubić siebie sam. I wtedy zaczął być lubiany przez innych. Jakie to jest przewrotne, jakie to jest trudne. Prawda? Jak to zrobić, kiedy człowiekowi tak bardzo zależy? Ja już widzę takiego chłopca, który stoi z boku, który nie jest akceptowany i jest cały jednym wielkim wołaniem. Przyjmijcie mnie do siebie, zaakceptujcie mnie, polubcie mnie. W swojej książce pokazujesz dwa bardzo mądre przykłady. Do klasy przychodzą nowi. Jeden jest niezwykle atrakcyjny, drugi zupełnie nie. Co się dzieje? No właśnie. Nam się często wydaje, że ten pierwszy będzie przez wszystkich lubiany, no bo jest atrakcyjny, cokolwiek to znaczy. Mhm. Może być piękny, a może być dobrze ubrany. Często jest tak, że rzeczywistość płata nam figle i ten, który tak z wyglądu wydaje się taki wow, super, wcale nie jest takim człowiekiem. Natomiast może taki, nie być, który... prawda? Bo to bardzo różnie bywa, ale wcale może tak. Nie być taki, jak nam się wydaje. Dokładnie tak. I dlatego to jest najpiękniejsze w życiu. Tak jak mówił Forrest Gump, życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. I możesz stracić okazję, myśląc właśnie w taki sposób bardzo, bardzo taki zewnętrzny, skupiając się tylko na tym, co widoczne dla oczu, jak mówił mały książę, no możesz stracić okazję na poznanie kogoś fantastycznego. A co byś powiedział teraz tym wszystkim dzieciom, które czują się, niekoniecznie są, ale czują się i tak o sobie myślą, czują się grube, brzydkie, nieatrakcyjne, które nie potrafią zaakceptować tego, jak wyglądają? Ja myślę, że przede wszystkim, kochane dzieci, ja naprawdę rozumiem, że może to być dla was bardzo trudne. Wcale się nie dziwię, bo ten świat tak wygląda. Ten świat próbuje nam wmówić, że liczy się to, co jest takie ładne z wierzchu. I naprawdę, naprawdę się wam nie dziwię. Macie prawo się tak czuć. Natomiast jednocześnie chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę to jest takie złudzenie optyczne, jak to czasami pewnie kojarzycie z różnych takich ciekawych obrazków, kiedy wydaje się, że coś widzimy, a to jest jednak coś zupełnie innego. To jest tak jak uwaga w zagadkach. Często nam się wydaje, że jest na przykład rozwiązanie takie, a rozwiązanie jest owakie. Inne. A to oznacza, nawiązując do tego, co widzę za oknem, że za chmurami bardzo często, ja nawet powiem, że zawsze, jest słońce. Te chmury mogą to słońce bardzo przykryć, bardzo zasłonić, mogą spowodować, że my o tym słońcu zapomnimy i będziemy smutni. Ale ono jest i ono w końcu zwycięża. Jeden z rozdziałów swojej książki pod tytułem Szkoła bohaterów i bohaterek, czyli jak radzić sobie z czym, życiem. Kasiu? Z życiem. Kończysz takim ładnym zdaniem, bardzo głębokim zdaniem. I bardzo bym chciała, abyśmy wszyscy nad nim przez chwilę się zastanowili. Cokolwiek mówimy o innych, to tak naprawdę zawsze mówimy o samych sobie. Ha. Czy ja mam coś teraz powiedzieć a propos głębokiego zastanowienia, czy mam możemy poczekać? Mieć na to chwilę, możemy zaprosić teraz na przykład Macieja Maleńczuka, aby nam zaśpiewał piosenkę bardzo lubianą przez naszych zagadkowych słuchaczy pod tytułem Błyszczeć. Wiesz, ta matoła taki szyk nie zawsze miał, skrapkrabi był ze mnie słaby. Teraz mogę być szczęśliwy jak ten mąż, bo mam skorupę, że zrobić. Babcia rzekła tak, słuchaj sercem swym, bo liczy się tylko wnętrze. Na twoim miejscu się aż tak nie szarpałbym, babunia łże. Bo lepiej jest błyszczeć, jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyjnik po babuni iskrze się. Czy to źle? Nie mów nie. Ryby są, są, są, głupie gonią, co się świeci, jak dzieci. O, już nie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci. Bufecik. Ja jestem łasu, nie tracę czasu. Proszę. Mały Maui z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leszcz. Mimo wszystko szacun za ten ducha hart i za tatuaż masz plusa. Ja tak jak ty zrobiłem sobie kilka dziar. Od stóp do głów, no co chcę móc błyszczeć. Tak jak diament migotliwy rzucać blask. Raz po raz, po raz, bo chcę błyszczeć. Lepiej daruj se, już czas powiedzieć pas. Twardy jak głaz, mam ten płaszcz. Na nic to miło patrzeć, kiedy Boga pół bezsilnie gryzie mu super dół. Więc mi sio, sio, sio, koniec pieśni, nie masz szans tej grze. Załatwię cię. Dziś sam jak palec stracony zostałeś, więc nie licz na ludzi, miłości szukałeś. Twój biceps to blef, patrz jak się poleje twoja krew. Mały, będziesz mi tu cienko piszczeć, górą ten, kto umie błyszczeć. Na pół cały kończy mały swój CV. Cela vi, mon ami, a ja błyszczę. Zanim zjem cię prośbę, mam byś nie był zły. Ani mdły. Choć marzy ci się, by błyszczeć, ty nigdy nie będziesz błyszczeć. Błyszczeć, Wajana, skarb oceanu, jak to było? Każdy chce błyszczeć. Chce, Kasiu, czy nie chce? Chce. Ty też chcesz? Ja też chcę. To najpierw rozszyfrujmy to ważne zdanie. Cokolwiek mówimy o innych, tak naprawdę mówimy o samych sobie. Bez względu na to, czy chcemy błyszczeć, czy nie chcemy błyszczeć. To tak jest. Tak jest, Przemku? Oczywiście. To jest wszystko, co zresztą dzieje się w naszych głowach, w naszych sercach. Czasami to się wydaje takie skomplikowane, że musimy to rozszyfrować, jak tutaj fajnie powiedziałaś, ale tak naprawdę jak to poznamy, to się okazuje, że jest to dużo prostsze do zrozumienia. I tak jak powiedziała nasza noblistka Maria Skłodowska-Curie, w życiu niczego nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. I tak naprawdę po prostu tak jest, że każdy chce błyszczeć i każdy jednocześnie, jeżeli wystarczająco nie pozna samego siebie, nie zobaczy swoich zalet i swoich wad, słabszych i mocniejszych stron. Jeżeli siebie nie polubi także z tym wszystkim, co w sobie odkryje, to kurczę, no może wtedy właśnie mówić to, co ty powiedziałaś przed chwilą. Czyli de facto patrzeć na innych, wytykać im błędy, ale tak naprawdę to są błędy jego samego, których on nie chce w sobie zaakceptować. W swojej książce Szkoła Bohaterek i Bohaterów dajesz nam świetne przykłady. To są przykłady bohaterów, książek, filmów. Takim genialnym bohaterem jest ten Ogi, który ma zdeformowaną twarz, który urodził się, ja nie wiem czy brzydki, ale zupełnie inny i tak trudno jest mu pozyskać akceptację rówieśników. I to jest taki przykład, który daje nam chyba siłę i odwagę do tego, żeby poradzić sobie ze sobą, prawda? Absolutnie tak. Myślę, że historia Ogiego bardzo mocno daje nam taką moc. Moc. Mhm. Skoro jest Kasia i Kasia, to może być moc. I moc. Tak zagadkowo, a może nie. W każdym razie dzisiejszy świat bardzo nam próbuje wmówić, tak jak mówiłem wcześniej, że jednak ten wygląd jest ważny. Więc jeżeli ktoś się rodzi ze zdeformowaną... Ale on jest ważny. Oczywiście. Właśnie to też jest zagadka, bo ja w książce tak naprawdę prowadzę krok po kroku i pytam, czy to oznacza, że wygląd nie jest ważny? Pewnie, że jest. Ale tu się kryje właśnie mała pułapka. Bo ten wygląd w tym dzisiejszym świecie, on często jakby wchodzi na pierwsze miejsce. A okazuje się, że ważniejsze są inne rzeczy. Co świetnie widać w tej scenie, o której piszę, jak do Ogiego dosiada się Summer. I Ogi nie wierzy. No przecież ma zdeformowaną twarz. Dlaczego ktoś chciałby się z nim zadawać? A Summer mówi, wiesz co, ja po prostu w końcu chcę mieć miłych przyjaciół. I okazuje się, że coś jest ważniejsze niż wygląd. Serce. I dlatego to rzeczywiście daje nadzieję, że jeżeli zaakceptujemy różne rzeczy w sobie, to wtedy dopiero zobaczymy tak wiele dobrego, które jest w nas i które będzie przyciągać innych ludzi jak magnes. Myślę, że tutaj bardzo pasują słowa innego naszego noblisty Czesława Miłosza, który powiedział, gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Więc być może tu chodzi tak naprawdę o to, żeby umieć patrzeć. To pozostańmy jeszcze przez chwilę z Ogim, bo tak jak powiedziałeś, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Nazywam się Ogi Pullman. Za tydzień idę do 5 klasy, a ponieważ nigdy nie byłem w prawdziwej szkole, jestem totalnie przerażony. Nie możesz iść z rodzicami, bo to nie w porzo. Ty jesteś w porzo. Ja jestem, ale wiesz, większość ojców nie jest. Kask też nie. Boże, niech będą dla niego mili. Wiem, że nie jestem zwykłym chłopakiem. Miałem 27 operacji i wciąż wyglądam niespecjalnie. W życiu nie widziałem takiego brzydala. Gdybym tak wyglądał, nosiłbym kaptur na twarzy. Nie jesteś brzydki. Mów mówisz tak, bo chcesz mnie pocieszyć. Wiem, co mówię, bo jestem twoją mamą i ja znam cię najlepiej. Jesteś największym twardzielem. Pokaż im. Nie będziesz taki jak oni. Urodziłeś się wyjątkowo. Cudowny chłopak. Myślałeś kiedyś o operacji plastycznej? Gościu, to jest po operacji plastycznej. Na taki wygląd trzeba zapracować. No to teraz zabiorę was w podróż. W podróż z włóczykiem. Kasiu, mówi ci to coś? Nie. Nie? A Buka mówi ci coś? Mówi. A co takiego? Muminki mi mówi. Aha, bałaś się Buki, jak byłaś mała. Chyba większość zagadkowych słuchaczy ma to za sobą, ale włóczykina to już nie. Gdybyś tylko go poznała albo przypomniała sobie o nim, to myślę, że byś go pokochała. Kiedy otworzę książkę Przemka Staronia na stronie 46, to czytam tak. Włóczyki westchnął głęboko. Pytałeś o plany? Odezwał się znów Muminek. Czy sama masz jakieś? Tak, odparł Włóczyki. Mam plan. Ale wiesz, jeden z tych samotnych. Muminek patrzył na niego bardzo długo. Masz zamiar wyruszyć w drogę? Powiedział w końcu. Włóczyki kiwnął głową twierdząco. Siedzieli przez chwilę w milczeniu, dyndając nogami nad rzeką. Płynęła pod nimi nieprzerwanie. Czy długo cię nie będzie? Nie, odparł Włóczyki. Pierwszego wiosennego dnia będę tu znowu i zagwiżdżę pod oknem. Umiesz gwizdać? Kasia? Ja trochę. No to już. Dużo lepiej niż ja. Rok tak prędko mija. No tak, odparł Muminek. To do zobaczenia. Teraz wiedział już na pewno, że jego przyjaciel musi to zrobić. Czuje się w tym bardzo szczęśliwy. A ty kiedy ruszasz w drogę? Jeszcze się nie zdecydowałem. To znaczy, że na razie się nie rozstajemy? Wiesz już, dokąd się wybierzesz? Nie. Wspaniale tak wędrować sobie bez celu. Czujesz się wtedy wolny. Jesteś sam, a jednocześnie spotykasz nowych przyjaciół. My w Dolinie Muminków przesypiamy całą zimę, ale nawet wtedy nie jesteśmy całkiem sami. Gdybym musiał tu zostać w tym śniegu i chłodzie, też wolałbym zapaść w zimowy sen. Przemku? Tak? O czym chcę nam powiedzieć? Włóczyki. Ha, ja kiedyś, jak byłem młodszy niż teraz, to byłem przekonany, że on tak naprawdę marudzi i w ogóle jest jakiś dziwny. No jak, to chce zostawić swoich przyjaciół? Ale potem zacząłem się zastanawiać, skoro jego przyjaciele zapadają w zimowy sen, no to on będzie sam. A poza tym, no kurczę, przecież jest tyle świata do zwiedzenia. I pomyślałem sobie, że on próbuje nam powiedzieć o tym, że możemy mądrze wykorzystać czas, ale próbuje nam powiedzieć także i mówi zresztą jeszcze o czymś. O tym, że każdy z nas potrzebuje samotności, takiej dobrze rozumianej, takiej przygody samemu ze sobą, pobycia ze sobą. I powiem szczerze, że ja przez długi czas tego nie rozumiałem. Natomiast w pewnym momencie swojego życia, kiedy zacząłem bardzo, bardzo mocno pracować z innymi ludźmi, co kocham absolutnie, zacząłem czuć, że potrzebuję więcej czasu dla siebie. W pierwszej chwili myślałem, że coś ze mną jest nie tak. Ale potem pomyślałem, że przecież to jest normalne, że jeżeli daję bardzo dużo energii, jeżeli pracuję na pełnych obrotach, jeżeli naprawdę świadomie, autentycznie wchodzę w relacje z innymi, no to jednak może trochę zmęczyć. Jest super, ma prawo zmęczyć. Tak samo jak na przykład bawimy się z psem. Pies też w pewnym momencie może się świetnie bawić, ale w pewnym momencie daje do zrozumienia, że już ma dosyć. Dlatego wtedy w pełni to zrozumiałem. Mam prawo wrócić po południu do domu i sobie naprawdę odpocząć po prostu sam ze sobą. I tego nauczył mnie Włóczyki. Jedne osoby potrzebują tego bardziej, inne mniej. To tak często się mówi, że a ty jesteś introwertykiem, a ty jesteś ekstrawertykiem. Kasiu, słyszałaś? Tak. I wiesz, kim jest introwertyk? Tak, introwertyk to jest osoba, która bardziej potrzebuje czasu dla siebie i woli być w mniejszej grupie osób i mieć mniej przyjaciół, którym bardziej ufa. I częściej sama, prawda? Tak. A ekstrawertyk? To jest osoba, która bardziej lubi podróże i lubi być z dużą grupą osób i lubi robić fajne rzeczy. Można też tak powiedzieć. A czy jedni są lepsi od drugich? Nie. Dlaczego to jest takie ważne, Przemku? Aby uszanować to, aby potrafić zaakceptować to, że właśnie zwyczajnie się różnimy. Że jesteśmy chociaż podobni, to jednak inni. Dlaczego to jest ważne? No właśnie, można się zastanowić, zadać pytanie, dlaczego to jest ważne? Może wcale nie musimy tego robić. Pomyślmy sobie, jakby wyglądał świat, gdybyśmy stwierdzili, każdy z nas, że jest dobrze tak, jak powiedzmy jest u mnie, a cała reszta się myli. Myślę, że byśmy mieli wtedy bardzo, bardzo wiele problemów. Każdy by budował takie swoje fortece i siedział w tych fortecach. No możemy też uciekać od drugiego człowieka, jeżeli bardzo nam przeszkadza, ale uwaga, Ziemia jest kulista. Tak naprawdę jest geoidą, ale to zostawimy na jakiś inny program. Natomiast uciekając na przykład na wschód, my ostatecznie wrócimy do tego człowieka, od którego uciekamy. Dlatego może nie ma sensu i może po prostu warto zobaczyć, że różnorodność, to, że jesteś inny ode mnie, jest po prostu czymś takim jak to, że raz pada deszcz, raz jest słońce, raz jest mgła, raz są chmury pierzaste, raz kłębiaste. I to wszystko tworzy przecież wspaniałą pogodę. Często myślimy o tym, że o, fajnie by było, jakby było słońce. Ale jak jest słońce przez tydzień na przykład, nie ma żadnych chmur, nie ma deszczu, to trochę nas to zaczyna męczyć. Dlatego tak naprawdę te różne inne cechy w innych ludziach powodują, że życie jest też ciekawsze. Poza tym w końcu przecież zwróćmy uwagę na to, że różne zadania czekają nas w życiu. Niektóre zadania mogą zrobić tylko osoby, które na przykład są właśnie introwertykami. I to jest bardzo ważne, że gdyby nie te osoby, różni ekstrawertycy nie mieliby różnych możliwości. Bo na przykład, załóżmy, weźmy jakiegoś aktora, który jest ekstrawertykiem. Oczywiście wcale nie musi. Aktorzy często bywają introwertykami, co ciekawe. Ale załóżmy, gdyby nie miał menedżerki, która jest introwertyczką, która potrafi się bardzo, bardzo skupić i dobrze pracować w samotności, może by po prostu nie ogarnął różnych spotkań ze swoimi fanami na przykład i tak dalej. Dlatego to jest tak ważne, żeby zrozumieć, że wszystkie części, wszystkie puzelki są w wielkich puzzlach potrzebne. No to w takim razie teraz dla jednych i dla drugich, dla introwertyków i dla ekstrawertyków, piosenka, która opowiada o jednych i o drugich, czyli o nas wszystkich. Śnieg nocą lśni i nietknięty stopą trwa królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic zda. Niech nie wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć, od teraz tak masz żyć. Bez słów, bez snów, łzą nie dać się. Lecz świat już wie. Mam tę moc, mam tę moc. Rozpalę to, co się tli. Na ten gest nie stać. Co tam burzy objęcia chłodu mnie pcha. Z oddali to, co wielkie, swój ogrom traci w mig. Dawny strach, co ściskał gardło, na zawsze wreszcie znik. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i wyjść z zakrat jak wolny ptak. Kraina lodu. Mam tę moc. No to teraz, w kinach to od dawna, no to teraz. Będzie o czym? A no teraz będzie o tym, że ktoś daje sobie prawo do tego, żeby nas oceniać. Kasia, ty czujesz się oceniana? Nie czuję się oceniana, ale pewnie jestem. Ale mi to nie przeszkadza. Bardzo się cieszę. Po pierwsze dlatego, że nie masz takiej presji, że nie czujesz się oceniana i bardzo się cieszę także dlatego, może jeszcze bardziej, że kiedy myślisz sobie, że ktoś cię może oceniać, to ty się tym w ogóle nie przejmujesz. Spotkałem w życiu wiele osób, które mówiły tak, przestań się mazać, robisz z igły widły, przesadzasz, chłopaki nie płaczą. Nie wiesz, co to prawdziwe problemy? Wiesz co, wstydź się. Tyle dla ciebie robię, a ty jesteś taki niewdzięczny. No i to znowu jest cytat z książki Przemka Staronia. Przemku, dlaczego tak łatwo oceniamy innych? Jak to zrobić, żeby po prostu przestać oceniać? To jest bardzo trudne. Ojej, ojej. Myślę, że to pytanie to wymagałoby, żebyśmy siedli w jakiejś pustelni i pomedytowali przez cały dzień. Pomedytowali, tak naprawdę, bo... czyli? Żebyśmy tak się wspólnie pozastanawiali właśnie w ciszy, pozwolili płynąć tym wszystkim myślom i poszukać gdzieś tam, może też w rozmowie, przyczyny. Bo to nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, które postawiłaś, a jednocześnie jest to jedno z najważniejszych pytań, jakie musimy sobie stawiać w życiu. Ja ostatnio prowadziłem w internecie lekcje. Bo to jest tak, że ja teraz prowadzę takie lekcje online na podstawie mojej książki i była właśnie w środę lekcja o ocenianiu. Mm-hmm. I tłumaczyłem tam, że my oceniamy, bo często tak jest łatwiej. No bo to jest tak, że z całego świata płynie mnóstwo informacji. Bum, bum, bum, bum, bum, nasza głowa prawie pęka. I my musimy, często robimy to zupełnie nieświadomie, po prostu wszystko upraszczać, wkładać takie szufladki w głowie, porządkować. No i to się dzieje automatycznie i z tym się często wiąże ocena. Poza tym jesteśmy przyzwyczajeni do tego, kurczę, że w szkole to cały czas się ocenia. Zamiast skupić się na docenianiu, system edukacji skupia się na ocenianiu. No i w końcu ktoś kiedyś mądrze powiedział, że tak naprawdę niemiły dla innych jest ten, dla którego no po prostu inni są niemili, byli wcześniej. Mhm. Czyli jeżeli ktoś na przykład mnie ocenił, zrobiło mi się przykro, dużo łatwiej mi jest ocenić następną osobę. To jest znowu ciekawa rzecz w naszej psychice. Natomiast, żeby poradzić sobie z ocenianiem, no tutaj, gdybym miał skrócić tę naszą całodzienną medytację w jakiejś jaskini, w której moglibyśmy siedzieć przy ognisku i rozmawiać, to powiem w ten sposób, że zawsze, kiedy chcesz ocenić, zastanów się, dlaczego chcesz to zrobić. Ja mówiłem podczas tej lekcji także o tak zwanych trzech sitach Sokratesa, takiego starożytnego, bardzo mądrego człowieka. I on powiedział, że jeżeli chcesz coś powiedzieć, powiedzieć, to uwaga, wyobraź sobie, że masz sito i przesiej to. I zobacz, czy to, co mówisz, jest prawdą, czy to, co mówisz, jest w ogóle dobre i w końcu, czy naprawdę powinieneś to powiedzieć? Po co? Może nie ma sensu informować o tym świata. Gdyby każdy myślał w ten sposób, tak jak teraz mówisz ty, to na tym świecie nie byłoby czegoś tak potwornie złego, czym jest hejt. Tak. Bo każdy miałby refleksję, każdy by... O, jeszcze jest takie jedno piękne zdanie, ponieważ mamy sito, to musimy odsiać i nie pojawi się trailer, który miał się pojawić, nie pojawi się przepiękna piosenka, to wszystko przed nami. Ale bardzo ważne jest to, jak powiedziałeś, żeby wejść w buty drugiego człowieka. Co to znaczy? Żeby spróbować odczuć, co ten człowiek sobie myśli, w jakim jest momencie swojego życia i co czuje. No i to bardzo ułatwia sprawę i relacje. Przemku, musimy się już pożegnać, a ja tu mam zaznaczoną karteczkę różową, tak. O złości, o smutku, a co jeśli mi się nie uda i tak dalej, mnóstwo bardzo cennych rozdziałów w twojej książce Szkoła Bohaterek i Bohaterów. Myślę, że to jest książka, która może być istotna podczas wielu naszych zagadkowych spotkań. Bardzo ci za nią dziękujemy. Ja bardzo dziękuję, że dziękujecie, jest mi w ogóle bardzo miło i cieszę się, że mogę jakby tutaj docierać po prostu z taką pomocą, bo to o to chodzi. Dlatego tę książkę napisałem, żeby jak najwięcej osób mogło po prostu mieć wsparcie, a jak mówili mi wczoraj księgarze z mojej ukochanej księgarni Książka dla Ciebie w Sopocie, gdzie miałem premierę, powiedzieli, że bardzo wiele osób, które zamawiają od nich tę książkę z moją dedykacją, to są osoby z małych miejscowości, nawet z wiosek. I bardzo się z tego cieszę, tym bardziej, że wiem, że często tam jest trudniej dotrzeć takiej osobie, na przykład do biblioteki, albo księgarni, albo w ogóle poznać świat. I kurczę, to jest taka radość we mnie niesamowita, dlatego ja chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy mieszkają zarówno w wielkich miastach, jak i w malusieńkich miejscowościach i wioseczkach. I chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich was. No oczywiście szczególnie Kasię i Kasię. Bardzo ci dziękujemy, a pozdrawia Przemek Staroń. To wiesz, Przemku, ta zagadkowa niedziela trwa także dlatego, że są dzieci, które nie mają dostępu do komputera. One mieszkają w małych wioseczkach i kiedy to zdalne nauczanie się pojawiło, to one wypadły z systemu, stały się niewidzialnymi dziećmi, ale radio i telewizor z jakiegoś powodu w domu mają. Pozdrawiamy te dzieci najserdeczniej, wysyłamy całe morze miłości z Sopotu i z Warszawy. Naszym gościem był nauczyciel roku, ale naszym zdaniem jeszcze bardziej nauczyciel serca, Przemek Staroń. Wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy ci za to, że łatwiej możemy zrozumieć nasze trudne, poplątane emocje, także dzięki bohaterom z książki i filmu. Autopromocja. Nagrody mediów publicznych zostaną przyznane w poniedziałek. A już dziś na antenie Trójki przedstawimy wyjątkowe postacie. Nominowanych w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. Wśród nich są Stan Borys, Zbigniew Namysłowski, Piotr Beczała, Grzegorz Markowski i Łukasz Borowicz. Do usłyszenia dziś kilka minut po 14 i po 18. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert.